Менску 23 гадзіна. Вы на хвалях начной свабоды. З вамі Ганна Соус. У наступнай гадзіне эфіру вы пачуеце падарожжа ў вёскі Жаберышы і Дакудава Крупскага району, у перадачы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Гутарка пра КДБ», а ў перадачы «Беларуская замежжа» пра настальгію. Таксама прагучыць запіс онлайн-канферэнцыі з мастаком Алесем Пушкіным, які на гэтым тыдні грамадскі рэдактар «Свабоды». Але спачатку навіны. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Індыі Манмахан Сінг паабяцаў прыняць усе неабходныя захады супраць ваяўнікоў, якія ўчынілі серыю тэрарыстычных нападаў у горадзе Мумбай. Паводле яго, тэрарысты базаваліся па-за межамі краіны, і Індыя не будзе талерантная да суседзяў, якія далі ім прытулак. Мумбай, дзе ў выніку тэрактаў болей за 110 чалавек загінулі, болей за 300 параненыя, ваяўнікі працягваюць утрымліваць закладнікаў. Індыйскія вайскоўцы паведамляюць, што праводзяць аперацыю супраць тэрарыстаў. Іранскі парламент ухваліў дамову аб бяспецы са Злучанымі Штатамі, якая гарантуе прававую аснову для знаходжання амерыканскіх войскаў у Іраку яшчэ 3 гады. Сенат Чэшскай Рэспублікі ўхваліў дамову аб размяшчэнні на тэрыторыі краіны амерыканскага радару як часткі проціракетнага шчыта ЗША. У Іраку 18 жанчын, якіх тэрарысты рыхтавалі ў смяротніцы, здаліся амерыканскім вайскоўцам. Паводле сведчанняў саміх жанчынаў, яны прайшлі адмысловае навучанне і мелі быць накіраванымі ў паўночную правінцыю Дыяла. Вы на хвалях начной свабоды, зараз пра беларускія падзеі. Беларусь пазітыўна ставіцца да палітыкі ўсходняга партнерства еўразвязу, пра гэта заявіў міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў. Газета «Народная воля» паступіла ў продаж у шапікі Белсаюздруку у Менску і Гомелі. Нумар наступнага тыдня будзе надрукаваны ўжо ў беларускім доме друку ў Менску. А 2009 году Беларусь скасовае прывязку свайго рубля выключна да даляра ЗША. Пра гэта заявіў першы намеснік старшыні праўлення Нацбанку Беларусі Павал Калаур, выступаючы ў палаце прадстаўнікоў. Старшыня рады БНР Іванка Сурвіла звярнулася да беларускага народу з нагоды гадавіны слуцкага збройнага чыну. У звароце гаворыцца, што для таго, каб дамагчыся свабоды і дабрабыту, нам трэба памятаць нашых герояў і любіць Беларусь так, як яны яе любілі, і верыць, як гэта казаў новаабраны прэзідэнт Злучаных Штатаў падчас сваёй выбарчай кампаніі, што так мы можам. Генеральная пракуратура і Міністэрства ўнутраных справаў далі фармальныя адказы на заявы дэмакратычных актывістаў аб забароне выезду за мяжу. Некаторым з актывістаў прапісалі неіснуючыя крымінальныя справы. На знак пратэсту 10 снежня адбудзецца вулічная акцыя невыязных. Работнікі управы і дапаможных службаў Магілёўскага заводу «Тэхнапрыбор» адпраўленыя ў вымушаныя адпачынкі. Пра гэта паведаміў намеснік Магілёўскага гарвыканкаму. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергей Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы вы пачуеце дзве перадачы. Хвілін праз 15 мы запрапануем вашай увазе беларускую Атлантыду. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» прагучыць перадача КДБ. Аўтар Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць з філозафам Таццянай Процькай. А зараз «Падарожжа свабоды». Пра сваю паездку ў вёскі Дакудава і малыя Жаберычы Крупскага раёну сёння расказвае Уладзімір Давыдоўскі. Далёка не ў кожнай вёсцы яе жыхары могуць заявіць, што іх селішча заснавалі першабытныя людзі. А вось тыя, хто жыве ў малых Жаберычах, што на Крупшчыне, могуць. Прынамсі, у былога настаўніка геаграфіі, а цяпер пенсіянера Лявона Філіповіча, на конт старадаўняга паходжання Жаберычаў сумненняў няма. Если вы ехалі через большие Жаберычы, кладбішча па левай стороне, а на эту сторону, наверное, метру 300-400, і ўжо начынаецца рэчка і круты абрыў. Вот там былі Жаберычы. И происхождение их от слова «жабатина», это старославянское слово «озерцо». Там озерцо, а и тут же решка. А коли доведались, что тут жили першобытные люди? Это где-то 64-й, 65-й, 66-е годы. Там жил Володька Костиков Сидляров. Вот на его огороде, а вот это выгон, это русло одного из бывших протоков реки Нача. Как только бульбу начнусь осенью копать, так мешками мне в школу несли эти скреблы, рубилы, топоры. И это длилось годы 4. А чему вы решили, что с першобытного часа? Во-первых, они же все из черного камня, отшлифованы, заточены. Гісторыя суседняй вёскі Дакудава не такая даўняя, але і яе жыхарам ёсць што ўзгадаць. Адметна, што настаўнік тутэйшай школы, сябра партыі камуністаў беларускай Васіль Лапацін зацікавіўся мінулым Дакудава свядома, бо лічыць, што яго дзеці павінны ведаць гісторыю сваёй вёскі. У нашай вёсцы радзіўся адзін з першых наркомаў сельскай гаспадаркі Беларусі Сцяпан Хадасевіч. Канешне, самыя цікавыя асобы гэта сям'я Самцэвічаў, якія тут жылі ў пачатку 20-го стагоддзя. Тры браты і адна сестра. Адзін з іх стаў вядомым вучоным біёлагам, другі быў выдатным краязнаўцам. І нават у 28 годзе у журнале быў артыкул якраз пра вёску Дакудава. Ён напісаў, якія тут людзі жывуць, якія ў іх звычкі. Вёска дзялілася на два канцы. Адзін канец мужыцкі, так званы, а другі шляхецкі. Вось прозвішчы людзей, якія заканчваліся на скі, такія як Плешкоўскі, Петроўскі, Арлоўскі, вось у нас у вёсцы Круковскі, гэта потомкі той шляхты дакудаўскай. А такія Хадасевічы, тыя ўжо былі з мужыцкага канца. І вось мужыцкія і шляхецкія хлопцы і дзяўчаты паміж сабой нават і слаба і кантактавалі. Мужык на мужычкі жаніўся, а ўжо шляхціцы яны на сваіх. Ці захавалася нешта з тых звычаяў? У адказ Васіль задумаўся. Але ажывіўся другі мой суразмоўца Віктар Буры. Маё дзяцінства гадоў 20-25 назад яшчэ гаварылі, пайду ў шляхту. І нават калі былі якія спрэчкі, даже стычкі былі, вось у мясцовым сельскім клубе, і калі чужых не было, напрыклад, Жаберчы, Прыяміна, Восава, то частенька шляхта з мужыкамі схадзіліся сценка на сценку. Чыста знешне падзяляліся два канцы толькі тым, што шляхецкі канец стаяў на ўзгорку, а мужыцкі канец у гэты бок. Тут балота адразу было за хатамі. Сёння малыя Жаберчы тыповая беларуская вёска, якая паволі адмірае разам з яе жыхарамі. А вось у 19 стагоддзі вёска мела рэальны шанец пераўтварыцца ў гарадок. Кажуць, менавіта тут хацелі адкрыць сельскагаспадарчую акадэмію, тую самую, якая сёння месціцца ў горках. Але тутэйшы стараста адгаварыў людзей. Адметныя малыя Жаберчы тым, што менавіта тут нарадзіўся беларускі паўстанец-атаман Юрка Моніш. Сельскі настаўнік за асабістую мужнасць падчас першай сусветнай узнагароджаны Георгіеўскім крыжам ды медалём і за кантрэвалюцыйную прапаганду асуджаны бальшавікамі да вышэйшай меры пакарання. Збегшы з-пад расстрэлу, менавіта ў тутэйшых лясах ён стварыў партызанскі атрад і пачаў узброеную барацьбу з саветамі. Таму не дзіва, што савецкая ўлада ўпарта называла Моніча бандытам, а яго атрад бандай. Але і цяпер магчыма таму, што цяперашнюю ўладу атаясамліваюць з той, распавядаць пра яго пазбягаюць. А калі што і кажуць, то вельмі асцярожна і нават пераходзяць на паўшэпт. Наверно, былі такія, што ў какой-то меры можа яго і апраўдваць. Тем более, что его основная работа была железная дорога. Тут не слышно было, чтобы кто-то сказал, что где-то кого-то грабил. А как вызначился период другой сусветной войны для малых Жаберчу? Деревня уцелела, старосели, например, половина спалена была. Докудова спалена была, так? Докудова было спалено, Жаберчу уцелели. Тут полицейский гарнизон стоял. Все мужики, которые остались не на фронте, остались дома, все были в полиции. Вот результат. А потом, когда пришли войска советские? А потом их на второй или на третий день мобилизовали полевые военкоматы и погнали. На фронт. Это же штрафные батальоны? Нет. Харитонович Василий Петрович прошел, например, с орденом славы. А Панас Моніш прошел с орденом славы. На хвалях Радыё Свабода Владзімір Давыдоўскі расказвае пра сваё падарожжа ў вёскі Дакудава і малыя Жаберчы Крупскага раёну. Менш шчасліва склаўся лёс суседняй вёскі Дакудава, дзе яшчэ перад вайной пачалося будаўніцтва аэрадрома. Дарэчы, сцены адной з яго пабудоў і дагэтуль узвышаюцца своеасаблівым помнікам таму часу. У жніўні-верасні 41-го года тут стаялі нямецкія авіяцыйныя злучэнні, бомбардзіроўчыкі былі, юнкерсы. Адным з кіраўнікоў гэтай эскадрыллі, якая тут была, быў даволі вядомы іх лётчык, авіятар Вальтер Хаген. У канцы вёскі немцы яе абнеслі калючым дротам. Тут был лагер военнополонных чырвонаармейцаў, якія будавалі гэты аэрадром. У траўні 44-го года, або можа ў чэрвені, нехта з немцаў папярэдзіў жыхароў, што вёска будзе спалена, і яны дачакаліся нашых войскаў уже. У лесе былі, а 8 страхаты было спалена, адна толькі засталася, і ў самым канцы вёскі асобна стаяла. Сённяшні дзень малых жаберышаў — гэта не толькі ад'езд моладзі, але і беспрацоўе. Што ў нас, кроме фермы, кроме одного единственного коровника, там надо 3 доярки и 3 пастухи и сторож. Все. Нема працы. А где ему робить? Не с добра, это добро, что ты Хучуговский комплекс есть. И докуда этой барауля свою пилораму вот удержат. Так вот и там работают. А дальше, тут же их еще, наверное, человека 4-5 трудоспособных людей, самое что усилие. И они ж нигде не могут устроиться. Беспрацоўе, але і з адпачынкам не лепей. У праграме дакудаўскага клуба выключна дыскатэкі. Беларускія музыкі сюды не завітваюць. Чалавек можа паехаць сюды, калі ён энтузіяст. Калі давялося нам паразмаўляць з Андрэем Мельнікавым, нашым бардам, і не супраць быў бы прыехаць. Справа ў тым, што яму, я мяркую, не дадуць. Вось, напрыклад, былі выбары, мы тут збіралі адзінае месца ў раёне, дзе збор подпісаў вёўся за Александра Мелінкевіча. Звярнуліся прыблізна да 145 чалавек, подпісы свае паставілі больш за палову. І звернуліся з заявай, што дайце магчымасць здесь правесці сустрэчу з яго даверанай асобай. Але адмовілі на той падставе, што ў спісе вызначаных райвыканкамаў месцаў у нашай вёсцы наогул не знайшлося. У цэнтры сельсавета не знайшлося ні адного месца, дзе можа сустрэцца даверанай асоба або сам кандыдат, таму дэпутат, або прэзідэнты з выбаршчыкамі. А калі вывесіў аб'яву аб тым, што ўсё ж такі плануецца прыезд, надзея на тое, што дазволіць правядзенне гэтай сустрэчы, то прыехала міліцыя, склалі пратакол, і адміністрацыйная камісія пры райвыканкаме выпісала штраф у адну базавую велічыню. Ці палітызаваная сёння вёска? Палітызаванасць узнікае толькі тады, калі ўзнікае праблема, якая тычыцца іх жыцця. Вось тут яны вельмі добра разумеюць, што гэта супраць іх інтарэсаў. Гэта ж як гэта было падчас далучэння мясцовай гаспадаркі да суседняга сельскага гаспадарчага вытворчага кааператыву. Спрабавалі тут яны і подпісы сабраць супраць гэтага далучэння. Звернуліся да нас, як да актыўных людзей. Апыталі ўсіх, далі ў райвыканкам адзін раз, ніякого адказу. Потым асобна механізатар, уже там нават нічога мы ім не рабілі. Самі сабралі, просто мы перадалі іх заяву, там уже было 15 недзе чалавек. Таксама ім ніякого адказу. Людзей просто кінулі, яны гэта бачаць. У гэтым сэнсе яны палітызаваны, але мітынгі, пікетары, яны гэта рабіць не будуць. Нават там некую заяву напісаць, абараніць тое, што мы галасавалі вось так. Так у нас адбылося на выборах у районный совет, калі тут по нашей вёсцы был кит бюлетеня у скрыню для датерминового голосования. Нават сами яны казалі, да, мы голосовали ось за вас. Там был кит. Ну, обманули, да и обманули ось усё. На гэтым спынілася. Віктор Бурый, дарэчы, былы афіцэр, адрозна ад іншых, вярнуўся ў вёску, але толькі для таго, каб тут працаваць, бо штодня нешта майстраваць ды пілаваць у сталічнай кватэры не будзеш. Што сталася стымулам для такога рашэння? Па-першае, мае бацькі адсюль, таму можна на каго-то апірцеся. У горадзе сябе не знайшоў, я спрабаваў працаваць на 3-4 месцах працоўных, але тую заработную плату, якую мне прапанавалі, яна не хапае мне да жыцця. У мяне шматдзетная сям'я, 3 дзяцей у мяне ёсць, жонка не працуе, таму я як бы добытчык. І таму асноўная мэта майго знаходжання ў вёсцы — гэта праца. Яна не звязана з сельскай гаспадаркай, але сельская гаспадарка таксама звязана. Напрыклад, у гэтым годзе я прадаў бульбы тону са свайго маленькага ўчастка. Зарабіў такім чынам 600 тысяч беларускіх рублёў. А сям'я пераехаць не хоча? Ні, сям'я сюды не хоча пераехаць, таму што ў мяне ўсе жыхары гарадскія. Старшая дачка навучаецца ў БДУ, малодшая заканчвае школу, і сын маленькі, 3 гады яму, вось скоро будзе. В вёсцы можна жыць людзям сталага ўзросту, таму што як бы тут добра не было, дзеці ў вёсцы не абкрадзены. Не мае спартыўных секцый, музыкальных школ. А як тутэйшыя дзеці малююць сваю перспектыву? Безумоўна, яны шмат у чым наіўныя, але тым не менш я думаю, што ў кожнага ёсць некія свае мары. На жаль, першы момант у тым, як яны бачаць сваю будучыню, ён не со знаком плюс. Гэта не пазітыўны момант, што я мару стаць тым-то. Ён добра ведае, кім ён не марыць стаць. Куды заўгодна, толькі не ў вёсцы. Вось гэта іх падштурхове. Яны 9 класаў заканчваюць, яны да апошняга моманту не ведаюць, куды ісці, да чаго яны схільныя, здатныя, проста ідуць, абы адсюль зысці. У такіх варунках якая перспектыва чакае вёску? Все ж такі вёска набыла статус аграгарадка, яе становішча даволі добрае, 3 кіламетры ад шашы. Я думаю, што яна ператворыцца мала-памалу ў удачны пасёлак. Но гэта адзінае, што не дае адмерці канчаткова. Выслухалі перадачу «Падарожжы свабоды». Уладзімір Давыдоўскі наведаў для вас вёскі Дакудава і Малыя Жаберычы Крупскага раёну. Нагадаю галоўныя тэмы дня, якія мы асвятляем у сённяшняй праграме. Беларусь пазітыўна ставіцца да палітыкі ўсходняга партнерства Еўразвязу. Пра гэта заявіў міністр замежных справ Беларусі Сергій Мартынаў. Газета «Народная воля» паступіла ў продаж у шапікі Белсаюздруку ў Менску і Гомелі. А 2009 году Беларусь скасоўвае прывязку свайго рубля выключна да даляра ЗША. Генеральная пракуратура і Міністэрства ўнутраных справаў далі фармальныя адказы на заявы дэмакратычных актывістаў аб забароне выезду за мяжу. Усіх супрацоўнікаў Бярозаўскага шклозаводу «Нёман» ва ўзросце ад 18 да 55 абавязалі здаць адбіткі пальцаў. Работнікі управы і дапаможных службаў Магілёўскага заводу «Тэхнапрыбор» адпраўленыя ў вымушаныя адпачынкі. Светлагорскае вытворчае аб'яднанне «Хімвалакно» зазнае цяжкасці з рэалізацыі віскознага валакна. Гаворыць Радыё Свабода. Зараз беларуская Атлантыда. У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» сёння прапануем перадачу КДБ. Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філозафам Тацянай Процькай. КДБ, Камітэт дзяржаўнай бяспекі, адна са спецслужбаў Беларусі, правапераемнік КДБ БССР. Паводле закону, органы дзяржаўнай бяспекі з'яўляюцца адной з частак сістэмы забеспячэння нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь і забяспечваюць у межах дадзеных ім паўнамоцтваў бяспеку асобы, грамадства і дзяржавы ад унутраных і знешніх пагрозаў. У грамадстве КДБ ўспрымалася як тайная паліцыя, якая сочыць за чалавекам ва ўсіх ягоных сферах дзейнасці, уключна з прыватным жыццём і як карны апарат. Такое стаўленне да КДБ захоўваецца ў свядомасці людзей і ў новай суверэннай Беларусі. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Татьяна, дык паводле вось гэтых вызначэнняў КДБ, міт ці рэальнасць? Канешне, рэальнасць. Пра гэта засведчыць не адзін з тых маладых людзей, што былі выкліканыя па выпадках дэманстрацый, дзейнасці ў незарэгістраваных арганізацый. Але гэта і міт, якім бацькі пужаюць тую ж самую моладзь. Дык чаму існуе міт пра КДБ? І з чаго ён складаецца? Міт пра КДБ складаецца з двух узаемапрацялеглых частак. Фактычна, гэта два самастойных міфы. Першы можна коротка сфармуляваць наступным чынам. КДБ усімагутнае і паўсюднае, яно кантралюе нас, нашы тэлефонныя размовы, кожны з тваіх знаёмых можа быць супрацоўнікам КДБ. Там працуюць асобы абсалютна адмоўныя па сваіх чалавечых якасцях, і нічога добрага ад кантакту з КДБ чакаць не трэба. Гэта міт, заснаваны на страху перад спецслужбамі, і сам выклікае і падтрымлівае гэты страх.

У перадачы Вячеслава Ракіцкага брала ўдзел філёзаф Таццяна Процька. У наступны чацвер у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» слухайце перадачу «Партызан» з удзелам філёзафа Валянціна Акудовіча. Мінску 23:30. Вы на хвалях начной свабоды. З вамі Ганна Соус. У наступнай паўгадзіне эфіру вы пачуеце перадачу «Беларускае замежжа» пра настальгію, а таксама прагучыць запіс онлайн-канферэнцыі з мастаком Алесем Пушкіным, які на гэтым тыдні грамадскі рэдактар «Свабоды». Але спачатку навіны. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Індыі Манмахан Сінг паабяцаў прыняць усе неабходныя захады супраць ваяўнікоў, якія ўчынілі серыю тэрарыстычных нападаў у горадзе Мумбай. Паводле яго, тэрарысты базаваліся па-за межамі краіны, Індыя не будзе талерантнай да суседзяў, якія далі ім прытулак. У Мумбаі, дзе ў выніку тэрактаў болей за 110 чалавек загінулі, болей за 300 параненыя, ваяўнікі, як паведамляецца, працягваюць утрымліваць закладнікаў у адным з гатэляў. Індыйскія вайскоўцы паведамляюць, што праводзяць аперацыю супраць тэрарыстаў. Пра сваё асуджэнне тэракту заявілі Джордж Буш, Барак Абама, Дмітрый Мядзведзеў. Іракскі парламент ухваліў дамову аб бяспецы ЗША, якая гарантуе прававую аснову для знаходжання амерыканскіх войскаў у Іраку яшчэ 3 гады. Сенат Чэшскай Рэспублікі ухваліў дамову аб размяшчэнні на тэрыторыі краіны амерыканскага радару як часткі проціракетнага шчыта ЗША. У судовых слуханнях у справе забойства маскоўскай журналісткі Ганны Паліткоўскай сёння паказанні далі яе дзеці Ілья і Вера. Паводле іх сведчанняў, пагрозы на адрас маці паступалі цягам 5 гадоў перад яе забойствам, былі звязаныя з яе журналісткай дзейнасцю. Рада бяспекі АН аднагалосна ўхваліла прапанаваны генеральным сакратаром АН план разгортвання паліцэйскіх сілаў еўразвязу ў Косаве. Вы на хвалях начной свабоды і зараз пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Беларусь пазітыўна ставіцца да палітыкі ўсходняга партнерства еўразвязу, пра гэта заявіў міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў. Газета «Народная воля» паступіла ў продаж у шапікі «Белсаюз друку» ў Мінску і Гомелі. А 2009 году Беларусь скасовае прывязку свайго рубля выключна да даляра ЗША. Старшыня Рады БНР Іванка Сурвіла звярнулася да беларускага народу з нагоды гадавіны слуцкага збройнага чыну. Жыхар Нью-Йорку Марк Зельцер заявіў, што намеснік дзяржсакратара ЗША Дэніел Фрыд размаўляў з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым пра лёс яго брата. Генеральная пракуратура і Міністэрства ўнутраных справаў далі фармальныя адказы на заявы дэмакратычных актывістаў аб забароне выезду за мяжу. Некаторым з актывістаў прыпісалі неіснуючыя крымінальныя справы. Усіх супрацоўнікаў бярозаўскага шклозаводу «Нёман» ва ўзросце ад 18 да 55 гадоў абавязалі здаць адбіткі пальцаў. Работнікі управы і дапаможных службаў магілёўскага заводу «Тэхнапрыбор» адпраўленыя ў вымушаныя адпачынкі. Пра гэта паведаміў намеснік старшыні магілёўскага гарвыканкаму Алег Ліцянкоў. Самі работнікі кажуць, што з 1 снежня прадпрыемства наогул спыняецца на 2 тыдні. На хвалях «Радыё Свабода» вы слухалі выпуск навінаў. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры 2 перадачы праз 12-13 хвілін запіс онлайн-канферэнцыі з мастаком, грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня Александрам Пушкіным. Але перш беларускае замежжа. Ці адчувае беларуская моладзь, якая працуе і вучыцца за мяжой, тугу па радзіме? Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі. Мястэчка Лынтупы месціцца каля самай літоўскай мяжы, і калі б не памежная зона, дык магло бы стаць вельмі цікавым турыстычным аб'ектам, бо паглядзець тут ёсць што і ёсць пра што паслухаць. Пра паўстанцаў 1831, пра лынтупскіх пярэваратняў і пра шмат што іншае слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». –

Зараз його на еміграція свідчення того, що він не до кінця вірив в Господа нашого Ісуса Христа. У своїх суботниках можна жити, писати вірші, посилати їх у нашу ніву. Пізняк живе у суботниках, у батьковській хаті. Чудово. Чому ви та ваша жінка спинилися б росту парти БНФ Вінцука Вячорки? Я був на тому з'їзді, коли Хадика перший устав, Юрій Вікторович Хадика, і він перший устав і зійшов з того з'їзду, і час, коли легіонерів зійшло за ним. Я залишився. Я бачив, як сатана увійшов і розділив наш народ. Так ось, я ще побув до 2004 року у Білоруському народному фронті і написав заяву на 3 листи, де виказав про те, що ставку треба робити на свій народ, не на західні гроші і гранти. Треба збирати сибірські складки з своїх людей. Якщо вся брю партії 5 тисяч, то кожен по 5 доларів в місяць може дати і на цей бюджет знімати офіс, платити зарплату старшині, видрукувати газету. А чи як господар Олег Трусов робить? Чому товариство білоруської мови не переслідують, не закривають? Все прозристо, все законно, так? І працювати з нашими, як я, працюю з людьми. Ну, зауважте, я шукаю спонсору, ні разу не брав грант. Я шукаю спонсору фермеру, я шукаю спонсору якихось гандляров. Тобто ставка на свою країну, на свій народ, на свої ресурси. І коли цьому народу не потрібен мастак, скажімо, чи партія, то партія помирає, а мастак помирає з голоду, або буде перерезана там горло, буде валятися там, або спити, або там збити, неважно. Значить, констатація факту, народу не потрібно мастацтво. Не потрібні йому мастаки Язепи Дроздовича, і він чудово обходиться з міліціянтами і чиновниками, з вертикальщиками. Мастаки – це лишнє для народу. І це буде тоді просто фактом. Да, Народний фронт не потрібен, допустим, білоруській державі. Тоді був потрібен, коли на Куропати йшли десятки тисяч людей, Пізняк привів їх. Це було потрібно і актуально. Тепер все менше і менше це потрібно. Треба якісь шукати нові форми. Я це все написав на 3 листи. Жонка ж написала вельми коротко. А кінітка за іголкою, так і я за мужем. Олесь Пушкін живе як хоче. Його наставлення до жінчини життя мені не зрозуміле, але поважаю, що чоловік живе по-своєму і з гетим не ховається. Живі далі, Олесь. Але не стопчи нікого по дорозі, гляді уважливо під ноги навокал. Там на низі ми кишим кабетки, які за мужчинське тепло мостом готовая стелиться. Так, это вельми жаночее питание и вельми жаночее пожидание. Правильно. Для этого, ведаете, что вельми уважливо, 43 года мне уже, я вельми уважливо теперь уже гляжу за все, за всеми фактами життя, которые мне посылает Господь. Ну, разумеете, убачить что-то, что сегодня тебе покуль не зрозумело. Вот меня сегодня поколотили за эту белорусскую мову, так? Я так само думаю, чего так? Чого ось мене, хоча от, на сайті виклав Мазинський свою оповід, яких з народним артистом Куляшовим так само поколотили. І вони там засудили двоїх, а троїх не засудили. Там на припинку коля театру в Вітебську. Да? Тобто, оказується, а Костусь Бондарук написав, що так само його 2 рази поколотили за мову. Оказується, Господь може мені узнагородив цим учинком, каб може своєчасово у нашому громадстві виставити це питання на всенародне обміркування. Яка парадоксальна ситуація? Ви уявіть Леоніка Тарасєвича, який на своєму припинку валили, говорячи на польській мові і слухаючи польську музику, підходять 5 польських хлопців і говорять, ти що, розмовляєш на польському язикі? У мене всіх, що ли? А що наушники оділа? Ну, зніми. І починають його бити. Вот уявите эту ситуацию. Или Чурлёниса, который у Друскененка их стоит с наушниками, разговаривает на литовском языке, подходит 5 литовцев и говорит, ты что разговариваешь на литовском языке? Ты что, умнее всех, что ли? А ну сними наушники. И начинают его бить. Ну вот уявите ситуацию, что там такого быть не может. У нас это может быть. И вот давайте это обмерковывать. Давайте обмерковывать в интернете. Давайте ломать копья. Олег, я ще раз підкреслюю, на тому і цивілізована країна. Як у нас строїлися там і робилися операції, писалися картини, рухалися автобуси, працювали крами, горело світло. І наступне апошнє питання вже від Радіо Свобода, вельми коротко. Ваше пожадання слухачам Радіо Свобода і навідникам нашого веб-сайту. Бути щирими і простити мені мої гріхи і мою відкровенність. В Україні під льодом відбуваються небачні процеси. Цей чоловік виносить ці процеси на всенародне обміркування. Льод білоруської інтелігенції. Хто вона? Соль землі. Єдина сила, яка зараз змагається за білоруську культуру. Или давайте переведем стрелки на то, что да, мне хочется, чтобы мой портрет был в Советской Беларуси, чтобы меня показывала БТ, чтобы меня все на улице девушки узнавали и все лезли ко мне целоваться. Я не Филипп Киркоров и не Андрей Малахов и не Ксения Собчак, правда? Я змагар за Беларусь, за белорусскую Беларусь. Все. Я звичайний поміж пущу болот белорусской земли маленький вязковый юродивый мастачок. Але это вельми серьезное питание. Прогучав запіс онлайн-канферэнцыі з мастаком, грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня Александрам Пушкіным. Пытанні наведнікаў сайту чытаў Сергей Навумчык. Шаноўныя слухачы, на гэтым радыё «Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.